Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. V parném dni vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Oba jsme redaktoři CNews.cz, co je mezi náma za rozdíl je ten, že já nehraju Pokémony a Lukáš už do toho spadnul. Chceš k tomu něco říct? Nechci, ale jsem vinen ve všech bodech tady. No, takže do týdne můžete čekat spoustu novinek na téma Pokémon, že určitě. Ne, to ne. Já jsem to začal hrát včera spíš jenom z takových důvodů, abych pochopil, proč to lidi hrajou, nebo co na tom vidějí. A je teda docela možný, že toho nechám, protože to je fakt hrozně velký žrout, nejen času, ale hlavně té baterky. Dneska jsem tady s tím lítal pár hodin po Ostravě a telefon, prostě když byl připojený k powerbance, tak šel jako rychle dopryč. A už chápeš, proč tu lidi hrajou? Jo. A řekneš to? Ale to je návykový, tam prostě musíš je chytit všechny. No, a když tak vidíš kolem sebe tam ty různý body, který můžeš navštívit a tam dostaneš různý věci a tady na tebe vyskočí nějaký Pokémon, tam na tebe vyskočí nějaký Pokémon, je to zajímavá věc a už teďka jsem četl několik příběhů, jak to lidi zbližuje, že se lidi prostě v těch větších městech na těch místech zhlukují a prostě baví se mezi sebou. Jo? Normálně se mezi sebou cizí lidi nebaví. Prostě ignorují se, ani se nepozdraví, neřeknou si dobrý den. A tam jsou prostě mladí od 15 do třeba nevím, těch 40 a komunikují spolu. Vidíš to, já jsem to říkal, že to je skoro jako to kouření, protože ty cigarety taky lidi zbližují přece, že jo? Ty kuřáci se mezi sebou baví. Všichni říkají, že to je jako jí sociální. Jako... To je pravda. No. Jo, taky sociální pojítko. Ale o Pokémonech tento týden nebude. My se budeme bavit pro změnu o Windows 10. Už dobrý dva týdny jsme tohle téma nezmiňovali, ale máme k tomu důvod, protože se událo zase pár takových zajímavých věcí a navíc příští týden končí bezplatný upgrade a Petr k tomu teďka řekne něco víc. Jo, ono jak se blíží vydání anniversary updateu a pak konec toho upgradeu zdarma, tak samozřejmě je dost věcí kolem toho, plus do všeho tohohle bordelu si troufám říct, Microsoft oznámil další věci. První z těch věcí je, že už oficiálně Microsoft přiznal, že nedostane Windows 10 na miliardu zařízení do 3 let. To znamená, to mělo být do roku 2017 nebo 18? 18, jo. Takže vymlouvá se samozřejmě na spoustu věcí, na telefony a nevím, na konzole možná nebo to, ale je očividný vzhledem k tomu, že prohlásil něco takového, jako že Windows 10 budou do 3 let na miliardě zařízení, že prostě počítali s tím, že lidi budou víc upgradeovat, to si myslím já. Rozhodně to stálo na těch počítačích. Nemohli čekat s tím trendem mobilů, že by třeba desítky udělali nějaký velký zvrat a museli to táhnout ty počítače. No a lidi neupgradeovali všichni, i když ještě mají na to týden a třeba je hodně takových zapomnětlivců nebo takových těch věčných odkládačů, kteří si tohle nechali na poslední chvíli a třeba to ještě vzroste něco málo, ale přes tu půl miliardu se to určitě nedostane. Teďka jsou asi zhruba na nějakých 400 milionech aktivních zařízení. No a většina z toho bude počítačů, no, co si budeme lhávat. Na 400, já myslím, že na 350. To je. 350, jo, ale to už je nějaký ten pátek, kdy tohle ohlásili, takže to už bude 400, si myslím. No já bych tak optimistický nebyl. Oni nedávno tohle číslo zopakovali, takže já bych řekl, že 400 to ještě zatím asi nebude. Co k tomu říct, oni se vymlouvají třeba na ty telefony, že měnili strategii, ale jako ta strategie už prostě byla změněná, oni věděli, že mobilní desítky nejsou připravený, nemohli čekat, že se to nějak zvrátí v tom roce, to je jasný. Oni sami počítají s tím, že to zkusí třeba zase za rok. No a já třeba ve svém okolí pozoruju spoustu lidí, kteří si na moje doporučení kupovali Lumia 830 a myslím, že nikdo z nich do dneška nemá ten upgrade na Windows 10, jo, že všichni mají ještě Windows Phone a já jsem koukal teďka na červnový čísla, který poskytl AD Duplex a podle něj přes 80, no konkrétně 86,1% tuším lidí, co používají mobilní Windowsy, tak mají pořád ještě Windows Phone 8 nebo 8.1, jo, a asi 10% má Windows 10 Mobile, takže ty upgrady nejdou moc rychle, nový zařízení se samozřejmě neprodávají, to klesá totálně, to je úplně v pytli. Konzole, tam si myslím, že tam to je jasný, jo, tam prostě máš update a instaluješ ho, tam to jinak ani nejde. Já teda furt nevím, jestli ten Xbox počítat mezi zařízení z Windows 10. Jako teoreticky jo, protože tam jdou spustit ty univerzální aplikace, ale ten jako hlavní operační systém tam je jinačí. Tam v podstatě je jenom nějaký rozhraní, nějaký běhový prostředí, který tam rozjede ty univerzální aplikace, ale jako že by tam byly desítky nainstalovaný, to zase tak úplně pravda není. Jo. Ale no, pro tu vývojářskou komunitu je to důležitý. Jo. Je tam zahrnout, protože pokud vyvinou jednu aplikaci univerzální, tak to může běžet i tam. To je klíčový a myslím, že takhle to Microsoft i myslel. No. Prosím tě, jako mě to míchání zařízení dohromady jako z určitého pohledu to smysl nedává. Na druhou stranu oni se tváří, že Windows 10 je jedna platforma, takže to počítají všechno dohromady. Ale já bych zase neřekl, že to jako není úplně pravda, že Windows 10 tam není. Prostě Windows 10 tam je, to jádro toho systému tam je a to běhový prostředí pro to aplikace tam je. A to, co vidíš ty, to je samozřejmě jiný, že jo, to grafický prostředí, to je jasný, to musí být jiný, ale jakoby ten systém je Windows 10 na tom, jo, takže... Microsoft má takovou smůlu s konzolema, že někdy není jako první, jo, první Xbox samozřejmě neměl proti PS2 šanci, ta to byla jako super úspěšná, Xbox 360 byl tak, ten zase jako porazil PS3 v těch celkových prodejích, ale zase tam bylo Nintendo se svým víčkem, který bůh ví proč úplně jako je zválcovalo obě tyhle firmy. No a teďka Xbox One zase tak úspěšný není, jo. Zase ztrácí i na PlayStation, ale zase asi má nad Wii U. No podívej se, o tomhle se tady dneska bavit nemáme, tak to já bych to jenom v krátkosti shrnul, že vyhrává ten, kdo je levnější. Nintendo Wii mělo tu výhodu, že bylo nejlevnější, nejpěknější na, pravděpodobně a taky představilo to nový pohybový ovládání, což spoustu lidí nalákalo, jo. Nintendo vždycky mířilo na ty casual hráče, nebo s tímhletím rozhodně oslovilo. A Xbox 360 dlouho vyhrával nad PS3 právě díky ceně a tentokrát asi Xbox One je dražší než PS4, takže prohrává, jo. Takže ono jako asi tak bych řekl zhruba v rychlosti zjednodušeně. No kromě teda tohohle z toho oznámení, tady nám přistálo na stole další oznámení. Microsoft to spojil do jednoho, jsou to vlastně dvě oznámení, což je fakt hodně oznámení. A týká se to Surfaceu a pak teda zase Windows 10. První věc je ta, že Microsoft řekl, že bude mít Surface jako službu, což je asi dost jako zajímavý si to představovat, co to může být, ale je to v zásadě úplně jednoduše řečeno, jakoby, že ty si platíš to zařízení jakoby formou nějakého pronájmu, ty si vlastně pronajímáš, že jo? A každý dva roky, nebo jak to tam je, dostaneš nový. Jo. Přesně tak, ve chvíli, kdy vyjde novej Surface, tak jim ten starý můžeš vrátit, aniž by tě to stálo těch, já nevím, kolik stojí Surface, že jo, přes $1000. Jo, takže platíš průběžně. Důležitý je teda to, že oni neoznámili tu cenu, takže nevíme, kolik to bude stát, ale platíš průběžně, není to jedna velká částka najednou a můžeš za to mít vždycky aktuální Surface. A podotýkám, že nemíří s tím na spotřebitelstvo, ale na firmy. Jo, je to firemní věc a oni to budou prodávat přes svoje partnery. No, ale úplná novinka to není, nebo už konkurence tohle nabízí, Samsung tohle spustil letos, nebo možná už loni, Apple tady tohle má taky. I u nás vlastně, myslím, že to nabízí Alza, tak má právě u telefonů nebo tabletů od Apple a Samsungu, tak tady tohle taky si můžeš zaplatit a každý ty dva roky dostaneš nový model, nebo každý rok dostaneš nový model, nevím teď, jak to tam přesně mají. No, takže to není úplně nová věc, to máš pravdu. Co taky není úplně nová věc, je to, že Windows 10 budou k dispozici formou předplatného. Já jsem už lehce zaznamenal nějakou hysterii, a ta hysterie je neoprávněná a částečně proto se o tom bavíme, protože si myslím, že je potřeba uvést věci na pravou míru. Já jsem to teda psal v článku, ale zmíníme to i tady v podcastu, protože je to docela důležitý téma. Chytli se toho samozřejmě nějaký mainstreamový média. Ta nabídka předplatného se týká pouze Windows 10 Enterprise. Je to firemní edice, je to nabídka cílená na firmy a na nikoho jiného. Mainstreamový média, já mám pocit, že jsem četl takový článek na Echu, nebo kde to bylo, kde už psali, že odborníci se domnívají, že Microsoft to předplatný zavede dříve či později taky ve spotřebitelském segmentu. Já teda za prvý nevím, jaký odborníci, protože oni tam jako neuváděli odkaz, nenapsali tam jméno, prostě nic, bylo to vycucaný z prstů, s prominutím, opravdu si to myslím. To známe, jak prostě mainstreamový média pokrývají takovýhle ty věci z techniky, jo. Tam většinou to pokrytí není moc dobrý. Hele, já myslím, že si spojili dvě věci dohromady, protože Microsoft se zavedením nebo s ohlášením desítek říkal, že Windows 10 jsou jako služba. No a ten rozdíl mezi službou a předplatným se dneska trošku jako stírá, nebo většinou se za předplatný, nebo většinou se služba nabízí za nějaký předplatný, takže tady tohle se možná dali dohromady z nějakých jako historických pramenů a tímhle vznikl nějaký takový omyl. Jasně, to je dost možný. Jo, máš pravdu v tom, že když se řekne služba, tak si hned představíš právě takový to měsíční placení. Důležitá věc je ta, že Microsoft už kdysi řekl, nevím, jestli to bylo před 2 roky, tuším, že to byl Terry Myerson, který říkal, že opravdu neplánují a nebudou zavádět předplatný ve spotřebitelském segmentu a ono, když se nad tím zamyslíš, ono to nedává ani smysl, aby to zavedli, protože ty Windowsy by nikdo nechtěl. No a proč by je někdo chtěl ve firmách teda za předplatný? Jaká tam je výhoda? Jo, to hnedka řeknu, jenom bych ještě dodal, že Mary Jo Foley potvrdila z jejich zdrojů, že opravdu slyšela, že v Microsoftu o tomhletom vůbec neuvažují ani vzdáleně, že by spotřebitelem a spotřebitelky měli platit měsíčně. V těch firmách to dává smysl, protože tato nová nabídka totiž doplňuje tu starou. Tato nová nabídka mění licenční podmínky takovým způsobem, že ty si licencuješ Windows na uživatele, nikoli na zařízení. A samozřejmě ty starý licenční programy pořád tady jsou, takže je to jenom o tom, co si vybereš. Ty si můžeš vybrat, že si nakoupíš nový počítače a k ním prostě nakoupíš i nový Windowsy a budeš to třeba mít formou nějakého hromadného licencování. To je možný. Ale zejména pokud jsi malá firma, a to je právě to, co si myslím, že to je cílený hlavně na malé firmy, které potřebují flexibilitu, tak ty si to licencuješ na uživatele a ve chvíli, kdy třeba propustíš 10 lidí, tak jakoby přestaneš platit jakoby za těch 10 uživatelů. A nebo si naopak přikoupíš nějaký licence. A samozřejmě dává ti to i mnohem otevřenější možnosti v tom, kde ty Windowsy použiješ, protože ty tím pádem, že to nemáš vázaný na to zařízení, tak je můžeš přesunovat z jednoho zařízení na druhý, že? Teoreticky. Takže já bych prostě neřekl, že to je tak, že Microsoft teďka chce, aby všichni měli předplatný. Spíš je to takový zjednodušení. Ono tam jsou s tím spojený další věci a přiznám si, že ani já úplně jako neznám všechny detaily, protože ten jejich příspěvek na blogu byl dost zkratkovitý a navíc jako pro mě ani má až tak smysl třeba o tom vědět, protože my o tom tolik nepíšem, že jo, ale jakoby je to i zjednodušení v tom, že tahle ta nabídka bude zase přeprodávaná prostřednictvím nějakých partnerů a ty ti pomůžou jakoby i s tou zprávou, jo? Že třeba ani není nutná nějaká infrastruktura, oni to spojují dohromady vlastně s dalšíma nabídkama, s nějakýma službama jako Office například, že jo. A s tímhle tím ještě teda souvisí jedna věc, oni v podstatě ruší edici Enterprise, místo toho budou edice dvě Enterprise, jedna bude S3 a druhá S5, tuším, jestli se teď nepletu. A ta dražší bude mít v sobě novinku, bude to vlastně jakoby služba, a to je právě to, proč říkám, že to bude zjednodušení při nasazování, protože to bude služba. A ta pomůže vypořádat se s útoky na firmní sítě. Jo. A to opravdu je zase věc mířená 100% na firmy, ne na ty domácí uživatele. Takže je to alternativa, není to náhrada těch starých licencí, multilicencí, ale je to alternativa. Jo, jo, přesně tak. Aspoň já to tak vnímám a zatím to rozhodně platí. Jo, jestli se třeba za 5 let rozhodnou zrušit klasický licence, to jako se nedá říct, ale já si fakt myslím, že ne. Podle mě oni takhle jenom rozšířili to portfolio a nabídnou těm lidem možnost vybrat si. Ty jsi zmiňoval malé firmy, že tohle pro ně může být výhodnější, ale malé firmy nekupují Enterprise edice. Takhle, ono to může být výhodnější ve chvíli třeba, kdy to spojíš s nějakým dalším balíkem produktů, jo, teoreticky. Nebo ta malá firma bude mít zájem třeba o, jak jsem říkal, o tu službu, která odhaluje a jakoby zabraňuje těm útokům na ty firemní sítě. Třeba, jo, já nevím. Jo, samozřejmě máš pravdu v tom, že spousta úplně těch nejmenších firm si prostě nakoupí počítače z Windows 10 Pro OEM, že jo, a jako je vystaráno, jo. Tak jasně, no. Ale kdyby se ta firma obracela na tu Enterprise edici a chtěla tam mít ty možnosti správy, což právě protože máme tady tu Enterprise edici kvůli té správě, tak pak je tady ta možnost přejít na to předplatný. No a Microsoft v tomhle případě prozradil i cenu a za jednu hlavu, za jednoho uživatele nebo uživatelku zaplatíte $7 měsíčně. Jo a pardon, jsem si uvědomil, že jsem vám kecal, ty edice Enterprise nejsou S3 a S5, ale E3 a E5. Oni tam k tomu jako říkali takové věci, jako že ty když vlastně přejdeš, já nevím, máš na počítači třeba Windows 10 Pro a pak právě přejdeš na Windows 10 Enterprise E3, takže se to dokonce obejde bez restartu počítače. Jo, takže je to takový nějaký bezbolestný celý. A ono právě není to zase tak dávno, před pár týdny byly objeveny nějaký zmínky ve Windows 10 o předplatným. Jo. Což samozřejmě právě u někoho vzbudilo tu hysterii, že Microsoft chystá předplatný doma, ale to fakt nechystá. Jo. Tohle se týkalo těch podniků. Já si myslím, že to předplatný doma nedává vůbec žádný smysl, že jo? Ty domácí produkty, tam se to honí přes jiné věci, třeba přes předplatné hudební služby nebo já nevím, že jo, Xbox Live Gold, že jo, a takovýhle věci. No i ten Office dneska. A, no a samozřejmě ten Office. Ale že by Microsoft vám dal Windows 10 za předplatný, to se prostě nestane. Já bych za to dal ruku do ohně, protože to nedává smysl. To by opravdu nikdo nepoužíval. I když, jako myslím si na jednu stranu, že teoreticky by bylo možný, že by třeba vám nabídli Windows s tím, že by to třeba spojili s nějakou ještě další službou. Ale samotný systém, jako teď dneska ty si můžeš koupit licenci Windows 10 Home, která stojí zhruba 3000, a je to přenositelná verze, že jo? Takže ty to můžeš tahat ze zařízení na zařízení. A to předplatný dává mnohem větší smysl třeba u těch Officeů, kde ty máš k dispozici jakoukoliv verzi Office v rámci toho předplatného. To znamená, že ty můžeš přejít z Macu na Windows nebo z Windows na Mac a vždycky si zvolíš tu verzi Office v rámci toho předplatného, kterou potřebuješ. Když to Windowsy máš jenom jedny, prostě tam není na výběr, takže tam nedává to předplatný smysl. No a když teda se bavíme o těch desítkách, tak ještě bychom mohli říct, že teda už vyšlo sestavení, o kterým se tvrdí, že je finální, nebo některý velmi neoficiální zdroje tvrdí, že je finální. Je to sestavení 14.3.9.3 a už je k dispozici i ve slow ringu. Nejdřív bylo ve fast ringu, teď je k dispozici ve slow ringu a vzhledem k tomu, že v těch posledních sestaveních se opravdu snižovaly ty počty opravených chyb a i ty známé chyby tam v podstatě už nejsou, jo, žádný, tak dost možná tohle je to finální sestavení, který všichni dostanou 2. srpna a akorát je dobrý ještě říct, že v dnešní den to stejně není finální verze, protože finální verze to bude až s tím balíkem oprav, který dostaneme toho 2. srpna. Takže je to taková finální, nefinální verze, pravděpodobně. Ale jistou indicí je to, že insideri už právě v téhle, nebo ještě možná v té předchozí verzi, tak už na ploše nemají vodoznak. To bylo už asi 4 buildy nazpátek. Jo? No. Oni pak začali vydávat buildy hrozně rychle za sebou, ale opravdu jako to už bylo před pár buildama, no. Jak já jsem zapojený do toho programu a teďka v posledních 2 týdnech přišlo těch buildů snad jako 10, nebo já nevím, tak už mě to docela otravuje a jako mám z toho chutí s ním seknout. SSDčko moje malé, hodné, tak dostává zaholit teďka pěkně těmi přepisy. Jasně. No a jistým indikátorem toho, že to je finální sestavení, je i to, že v tomhletom sestavení, když jdete do nastavení, do programu Windows Insider, tak dřív tam byly vlastně ty kanály 2, byl tam ten fast ring a slow ring, v češtině je to pojmenovaný obyčejně jako rychle a pomalu. Ale teď už je tam i ten 3. kanál, což je Release Preview, což právě můžete znát ze stabilní verze předchozích desítek. V rámci tohoto kanálu vám Microsoft nabízí jednak finální verze Windows, jednak třeba nějaký kumulativní aktualizace v testovací verzi, jo, ale prakticky jsou to skoro finální verze, takže není to žádná alfa, není to ani v podstatě beta, je to skoro finální věc, nebo úplně finální věc. No, takže to jsme to tak jako projeli, pěkně bych řekl, a než to úplně zapíchneme dneska, tak ještě bychom mohli zmínit jednu věc. Objevuje se v poslední době na síti takový obrázek v anniversary updateu Microsoft v oznamovací oblasti, když vlastně klikneš na tu baterku, to znamená, netýká se to desktopu, ale notebooku nebo tabletu, tak ty když klikneš na tu baterku, tak ono tě to tam je schopný upozornit na to, že Chrome žere baterku dost jako rychle. A problém s tímhle s tím je v tom, že Microsoft pod tím říká, přejděte na Edge, protože Edge je úspornější. A kdyby tam bylo jenom napsané to, že Chrome žere baterku rychle, jenom takový upozornění, nebo obecně, že jo, kdyby tam bylo upozornění na to, že nějaký program žerou baterku rychle, tak to bylo jako OK. Kdyby tam byl seznam programů, tak to bylo jako, že to je OK. Ale ve chvíli, kdy je tam napsaný Chrome a pod tím přejděte na Edge, tak to je prostě reklama a to si úplně myslím, že tam nemá být. To s tebou asi souhlasím. Google vlastně ten svůj prohlížeč taky pořád vnucuje, když surfuješ na webech, nebo na těch jeho webech taky ukazuje ti tam, že přejděte na Chrome a taky nezmiňuje, že Internet Explorer je jako napetel, pomalej a tak, ale že prostě máš přijít na tenhle, protože je rychlejší. No, to je rozhodně férovější vůči konkurenci. Jasně, a já mám pocit, že on tam píše, že to je nejrychlejší, což zase si myslím, že je zavádějící na jednu stranu psát, že je nejrychlejší. Já jsem jako na Twitteru viděl i takovou jakoby diskuzi, kdy byl to teda náš oblíbený vývojář Rudy Huin, který vyvíjel aplikace pro Windows Phone, tak tam psal, že je rozdíl mezi operačním systémem a tím webem, ale já si třeba jako úplně jistý nejsem, nebo z mýho pohledu je úplně fuk, jestli ta reklama vyskakuje v systému nebo na webu. Důležitý je, že se ukazuje v tom produktu té firmy, to znamená Google promuje svůj prohlížeč ve svém produktu a tím jeho produktem je web a Microsoft propaguje svůj prohlížeč ve svém produktu, což je operační systém. A já si třeba nemyslím, že by úplně bylo nutné dělat mezi tímhle s tím rozdíl. Jo, pokud mám problém s tím, že se tam takové věci zobrazují, tak ten problém mám jak na tom webu, tak v tom systému. Nebo ty si myslíš, že jako v systému ti to vadí víc třeba než na tom webu, že to je víc přes čáru? Ani ne, protože dneska, když jsi na webu, tak prohlížeš, že je stejně důležitý jako v úvozovkách jako ten operační systém, jo? Protože v tom prohlížeči trávíš většinu času, nebo asi dost lidí tam tráví většinu času, takže jestli to vyskočí na ně v prohlížeči nebo na ploše někde, tak to je jedno, prostě vyskočí to v tom prostředí, ve kterým se pohybuje. Tak, přesně, já to si myslím, že jsou hodil hřebiček na hlavičku, že to je přesně ono, jo. Stejně většinu času tam trávíš na tom webu, takže proč by mi to tam nemělo vadit a v tom systému, jo. A samozřejmě další věc je ta, že pokud teda vím, jestli jsem to jako nepochopil špatně, tak v těch Windowsech to jako zase nějak aktivně neotravuje, tam opravdu se to jenom ukazuje jako takový upozornění, když otevřeš tu nabídku jakoby pro tu baterku, že pro tu zprávu napájení. Když to na tom webu, já třeba dneska, když jdu na Google, tak tam začne za prvý skákat stáhněte si Chrome, za druhý tam začne skákat upozornění, nastavte si Google jako výchozí vyhledávač. Pak tam ještě skáče takový to, jako, že to upozornění na cookies, myslím, že jo, který se ukazuje v Evropské unii na webech, což teda se týká všech webů, ale je to na tom Google. A za další Google otravuje i s tím, aby si přečet licenční ujednání, co se týká toho nastavení, že jo, soukromí a takový ty věci. Jo, takže když dneska jdeš na Google, tak svým způsobem tě to otravuje jako docela dost věcma, jo, že by to chtěl nějaký pop-up blocker, takže jako blokovač oken, jako byly dřív pro Google. Tak jo, já myslím, že to, co jsme chtěli o těch desítkách říct, tak asi jsme probrali. Možná ještě taková malá otázka na závěr, když se blíží ten upgrade, tak upgradeovat nebo ne? Já vím, ty jsi o tom psal článek nějaký, ale v jedné větě. To se nedá říct v jedné větě. Tak. Ale ono ještě taky záleží, jak to myslíš, jako jestli myslíš upgradeovat jako teďka z Windows třeba 7 nebo 8 na Windows 10 nebo třeba z těch desítek threshold na ten Redstone. Tak to rozhodně, já jsem myslel využít toho bezplatného upgradeu. Hele, jak jsem to psal v tom článku, já si myslím, že nevyužít tuhle nabídku je fakt škoda, takže upgradeovat ano, akorát s tím, že pokud to nechcete používat dneska, tak prostě ten upgrade udělejte, tím pádem si zajistíte nárok na používání toho systému na tom daném počítači. Či pak se vraťte zpátky k Windows 7 nebo 8 nebo co používáte, používejte to a až bude čas, tak si nainstalujete Windows 10 a budete to prostě mít, no problémo. Tak jo, tak za týden čau a možná to nebude ani o Pokémonech, ani o Windows 10, ani o čem se to ještě bavíme vždycky? O filmech. O filmech, jo. O filmových službách, jo. Oblíbený téma naše taky. Tak jo, tak za týden čau. Čau.